ak diko xexa sharia ak diko xexa sunna yoni ci ak diko xexa mag ak diko xexa mag loli yal nañ ci yalla musal yal nañ ci yalla musal yal nañ ci yalla musal yalla nañ ci yalla musal li jahi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla nañ ci yalla musal bobu li ñu ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ganna bu lol we ganna bu lol me yeen samay bok samay dekkale ñu lay dekkal do ñi ma mag neena ñi ko mag ak ñi ma matel ak ñi mu matel goor ak jigen goor ak jigen ma ngi bëgg waxtaan ak sama bop ma ngi bëgg fatali sama bop fatali lan ñi ñi bëgg fatali bopam ci lu fatali jamono bi yëngu na yëngu go xamni gi dara yalla selatu ci neena na jamono ci yëngu na yëngu go xamni xoxo ne seet dara nit ci yalla selatu ci lepp jox nañ ko politique lepp jox nañ ko li neex sëriñ ci lepp jox nañ ko politique yenn li neex ko fekk sëriñ ci té lolu dara jaadu ci dara du ci deug té lolu dara jaadu mu ci dara du ci deug wa ani go yalla def ni war ci bor jëllo ak ya aslimo wa ci mo ci burule yenen ta dañ ñamo andé won ci bi wa wo wi wa ani go ba bo re wa mo ko ci wolo mo me muy ci ñepp ñi ci té wa wa ñu mo ñu wax wéwal cëpp ko yalla bindé ak ci biir cëpp ko xamni ki yalla bindé na la son ngok son na nguur yam ci biir cëpp ko yalla bindé son na ngok ko ba yalla ci biir wa wolu ba sa am def ci wonu fi ñu dafa am biir wo ko mi wo ñu ci woné cër mo sey do sam ci din nga ca wote ba sam ci faati ndam du din jaan fekkero al haj muhammad al amin jeena nga ca wote ba al haj muhammad al amin jeena imam lati bi mal serin man jon layam ca wote ba serin man jon layam ca no saidu nur suñu kilifa suñu serin suñu yaakaram ca wote ba saidu nur suñu kilifa suñu serin suñu yaakar mo ca wote ba mana bari nañu dal ba ina bokku jamo te ba bayna bo be jes du cham mo nako ni sedde ya terre français bo be bo du jamo no ni sedde di la terre français du cham mo ne ko mustafa kere be ni ci bir gouvernement bi bo mustafa kere ni ni ci bir gouvernement defena lolou yag na lolou warna yag mais bo ni ni bo bo be cherno ahmed ibrahim adat onam xam xam bu reuy ba terre rafet cherno ahmed ibrahim adat nako ni fet reuy fet ni beug def conférence fet na ko nga ko ni mo def bo dos association bobu nek bobu mo tay def ay ma da na def ko wala def waxtano man ni ci la ma bolé won asan do ci la bokone abdou kader djaji ci la bokone mo ni bolé won na ko mo tay do mo fi ni hadd bo rakallahu anhu ak kader ni bind ko convocation ni la ñu xawa ñaan do ci tiklé ko di ko def ko mo ci mo alhaji ahmed ibrahim mata mu wax ci kërëm xawma ci ri ci wala ci ri mu ñu ko ma dañ ñoo bari ci kër mu wax ci kërëm fekk ñu ñi faré faré pour war de ba ñu ji président ñi ko war na ci mo yo yo mu ci no ci ko na na mo di tay do mo dañ ñu lañ ñu lañ ma lay ko dañ ma ko wax ko mané souray garande kay convocation bi nekkone convocation bi yobul nako legui police centrale yobul nako police centrale nga fet ban commissaire moko signé da ci commissaire bu ko signé way bu ko jox kay bi way bu ko tay ci nak wax ko neko neko Abdulaziz Nana Abdulaziz Nana kini fa kuni wo da ko wuyi kini ko te gele ko wo mo wuyi way Ahmed Ibrahim Dab bi ñew tay way Ahmed Ibrahim Dab na mu ñu leen ko wuyi tay te convocation bi kenn lako bayyi ko su ëllëgé maag moom ñoy am lu ñëw ne ko cër na jëlal ci yëru ñu andando ñu ñëw fekk kilifa bi ci Seyd Al-Hajj Saïd ibn Rabi Allahu anhu ñu andando dem palais président recevoir ñu salo bangi fess del neena salo mo be te tel wax je bari na wax je bari na bari na charno nama do wax charno ko ak lo mané ko alhaji may namuy wax ci kanamu cheikh alhaji wala yoyou ko mo tan ala ci malila ala ci malilu lo ci kanam ko mo mané ay magal ni ci ay magal ni ni ma wax ci yon mbiri ni ci sen loxale la na am way gudday ne da fay wacc ba fekk na suma tok mo xamou gudday ni mu ko rew rew na wacc ba ani ni ma mo ko yow wala mo am ba ko yegi na ba tollak mo ma wax ak mom wax ak mom delu fi at ci ni wo buma yalla ko mo ni ma waxal te wala mo ci yow mané ko lañuy doy mo dama dama bëgg pour waxtaan yeen ci lu jëm ci religion l'islam mané ko dama ko pour waxtaan yeen ci la ci diiné l'islam mané ko lu ci seen mo dama ko ci l'islam ci seen lo koy fétal yi la ci jaaxal la ñu ci cerro mo waxtaan ci mo ndax li biñ koy def waxtaan la mo ne ma am nañu mo waxtaanal mo ne ko mo waxtaan ni ci sama yi nit mané ko ñoñu say fonctionnaire li nga dëgër lu wax ñu koy défé ñu ko wala défé duma laaj man ndax am na lu ma bëgg ndax ma ngi tollu ci aduna buma laaj man ak la dama ma wu duma ngi tollu ci aduna da ngay fekk ño xamni ñu jéxal ñu ci aduna tak yalla rek lañ def fekk ñu jéxal aduna tak yalla do ngay ci dooru nga laaj leen la laaj leen tay tan yeen fi wadun wa nahnu fi wad September xamna ñoo yaa ko ko ko ñoo wacc waay yeen mi ngi ñu sun lu mo nga ñewé ñoo yeen mi ñu yeen ko ñoo ñu suñu ñu soxla fekk ci leen ñu ci li ngeen ñu soxla ñu waxtaan ci yeen ngeen dem sax ngeen nekk bu ngeen ñu soxla na fekk ci leen ñu ci li ngeen ñu wa mané ko li ñuy woy sax lan la mané ma affaire héritage la ñu bëgg sét nañ koy doxale mané ko na ngay defal yalla ndax ya ndax ya bi nit nit mané ma dédé mané ko ya amé atté nit nit mané ma dédé mané ko am na ci lo amé waye am na ci lo xamni li ma nga ci loxal yalla bu ko pokati mané ko té bo am na la yalla ci ci mi lu bi dé ci waye am na yalla la bokku loxal bu ko pokati héritage kuman mala bo xamné bi ma nga bayyi ko ci yalla yonent bi dafa jotal message bi waye yoonu nekku ci non non mi la bo xamné yalla ko leralé tok mom yonent bi dafa ko jot ci waye do mo ko leral kuman laba ko ko def bi sayyiduna muhammad bi sheikh al hadi umar mi yiri terno mi yiri fi bi sheikh saad abi bi sheikh natijani bi bay serin touba bi serin imam bi serin yasan yusikum allah yalla tamani yusikum allah yalla ni len di tem yalla ni di tem yalla ni di tem la bi ni yusikum nena ba yalla wa e ba tu yusikum fi ni yalla nena mbolo la ni genn ci ba ko tek fele ni allah yalla tek genn ci ba ko tek fele ni allah ma tabani ne ma ni mo mu du ba am mané ko nangay defal ci ko wul wa ci ñu dem kan jëm fan la wa yalla la door bu ñu jëm sax yalla ni yeen ñi may waxal jëmuma ci julli jëmuma ci ben degg leen ci ay ladikum la wax sey ñi yalla neena yalla na bu ma leen ci jëm waxu mu ci ñi waxu mu ñi ko mo kenn ci ñu wala ko da ngeen ci jëm ci ñu wax ci ngeen am julli leen xam ngeen li nga bëgg ku na ci wër tegal ba jëlé la fi yalla ne ñi yalla waaw ñi ñi ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu سبا با لذكري مثل حظ الأنثيين من البريزيدان كليفة قدائي نيه كمو ونووجيكو وعي أو من كليفة قدائي الحاج سعيد نور ميتوك ya mala o kilif ko al adjar no mi do yow kilif te gima amel modi gola yalla sedd ci man la kilif te gima amel mo la la ne mo jere yalla ci man rek way ci def nga yilif dem yilif ma tay yilif man la waye nan te am no mi yow yilif tay yilif ko te wala li nga waye dana ñi bi insha Allah ta'ala tiya wan fala jinde bi juma sunu xeyal suba julle ban da fi dada warta nak nit ñi dana len waxit li nga wax lima la tontu dana ko non la ko defé dama julle juma ban nak ni am na lu ma bëgg waxtana yeen lu reuy ku bëgg na nga andi kay ak tin ma li ba wax na bindu ban yi nga baye dara ban ci yi ni ya bëgg du xañu yepp te do rafetal am الصدق لا يقرب الأجل ولا يقطع الرزق وإن جرسن كأجر غلن كغنى وإن نجدف أتنسيون سن بيبوخر رس بسنك أقيل بير بيبوخر رغل بسنك أقيل سن بيأميل أكبر بيأميل الجر أن يبقى الأكفامي بيجد دجتي كان ممكن وخمك ما أكلت واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت يا من لا بين الخلق بين الخلق وذلك يجعل في قلبي دائما جرى في من متقول كل نفس على بينه يرجي دون ام دفي جنب يا بجنب يا ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة غير ما بي اكثر في نيو في نيك تيك ني ني ني تان لبا كنت لك ان لا ريسبونسابيلتي دو خامي الله يلا دنا لا تخاول لك لكم dama ko ni da ya ne ko ni bi Allah la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la warna ñu jaral lepp ñu jabo di jog dem ci yalla dem ci lo xam de dir sangé yalla te duñu ci mëna mucc ñu bañ ko noone warna ko jëgël ko ci ci sa yalla la ëpp yërmade mo mi bind te fakk te kenn di mëno ko tax wala bo mo ñu yërmade ko ñi bo xam ñi bo def tax yalla la ëpp yërmade ñi yalla ñu yalla defal suturo sayyidul haji may neena won mak bi ligeen deug di mako def ragalam te yeen gannaaw su ci lol defé dem leen ma dem yiti yene di bokk yu mandal jamono bi nak ci lolou lañuy dund xol yu andu ñu xol yu andu ñu ba nopp ñu boole ci nono li doon suñu teranga ñu japp ko def ko arme di ko xey xante الله أكبر بكفة الله أكبر سيدر أبو الله أكبر ساغانته بطول تمتعون أكتب كمين تتبع سجمعي سجاكي سسيني سبيرتني سبيرتني biru color dara doho ki cinna ko yalla santane won ba ci sun kar kar yeb xam ngeen lolu xam ngeen ne bindu sayyidi abubakar ak nidi fi ci wal nidi bokkol ak bindu nga bokkol ak bindu baye xam ngeen ne dundu te ci na di ba do ci jabu ko tar wala ak bindu la digi di dani du ci la yeen di ñasse di ñata ak la gëna def ni ñu ram ba ci parti ño bëkk rewul sa kal ta parti kenen sa ka parti waye nañ ko jëme ci lu defar rewmi ak lu defar xol waye japp tariqa ñu bokk ñu xadal wara nek ben bokk jakkal bokk ben satte bokk malani ñu ci ge suñu def de le kamil bi nga jël ci du tax ñu jilo kam lañu jilo bokk ci ñu ko jël dom si ji dami ci juddu joddu ci du ci lu lenen mën la jugo ci ndum ni di dan borom kat yi di dan ci lañ ci dajale di dan am na lu khayse lan li khaynu andi lolu ñu jëlé ko ci kër gi oli rew mi yepp war nañ ci delo sen xel gouvernement be ak sen fet ñu fet nan lañu jugo njabot di jugo ndegam bëgg nañu ag ci ñu wala ma ne ci ci parti ni par ni dañ ci xal wax na ñu ko ñu ko ñu defal ni defal yow li am dal gëm ni ñu do way la ci gannaaw de gëm ni ko gëmul أنا أين الأنبياء؟ أين الرسل؟ أنا سميت أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ أنا أنجلو أبي في جارون أنا بابا لنزل أنا باي حاجماري أنا باي سينتوا أنا باي جاسان باي الإمام باي الحاج عبد الله ينات كل شيء أنت جنات يلا وانا لين dem ci len ko xamni kenn nek ga diko garder ni do law def wala ban ni sant ci bop ci kenn di yemu ko man lolu yalla rek ka man silence kenn ma xatul kenn yego kenn ku ci nek ci ñun da nga yaakar rek la am sa bay way la yaakar rek ci bay mu nek xamulo est ce lool biñ ci def suñu xal te kenn ko nek man mi waxal yeen ana haj malik ana serigne babakar ana sidi ahmed ana serigne mansour ana habib ma nekolon bokk dem man ci lan la wara def ma xel dama defene dama fi tok rek di defat ci del sopo di wa pare pare ko ma jëm yeen ñep non ken man ko wedd dañuy fo rek l'islam bi ken waxaluko dara ken joyaluko ni ko cheikh al hajj omar al fouti rabbi allah ta'ala le kat lenn lu nek am nga lu lay joyal sa ak ba mu des l'islam kenn doyelu ko tax yalla nañ yalla xam ngeen ni rew mi ci loolu lañu nekk di dund ay jullit yoo xam ne ñu ngi ci suñu biir mais am na doxalin woo xam ne suñ ko boolewul ci diine ji réew mi dana tardé doxalin woo xam ne yàlla gërëmu ko ki mu yónni woon mu ne na nekk suñu gii di doxalu ko alquran nanguwu ko sunna nanguwu ko ngor nanguwu ko diine nanguwu ko am ñu ne palette ci suñu biir ne fokk loolu ñu def kati ñëpp di seetaat soo lëggee suñu yàlla jéggalul daf ñu sobente sabar kenn mënu ci dara xaajuma yi ne ku ne wetti ci sa biir kër lu ñu wax nga de mënuma ci dara daanu wetti ci safar kekkeen bi la fa mën a jënd li kulli qatilin naaixatun yamaxnahu walaysa ala dini lmuhaymini naaixu la in kaana ma fi lkafi dinin fa kasidun wa in zida ra'un ba'da maddin fa rabixu di della woon ak yaag ñu naro ñu maas ya ñaas del bi ci suuf nii nga ñu maas ko ñaari maas ko di diinu na ba tey sax diñu ñu del ga di bàyyi nañ fa yaaga muy dii waaye sotti nañu maas ko ga woon ca nuun nga defatuñ ko sax ñaar wax benn sax defatuñ ko ñu maas ko ca kaw fata diina doyul ñu dollu ci lii muy diina ñu dollu ci raa muy diinaarun nañu dellu ci yàlla ak xol yi wa anibu ila rabbikum biqulubin salimatin muminatin xaifatin bi rabbiha mumtasila bi awamiri illahi wa mujtaniba amanahi looli moo di dellu ci yàlla jàng ngeen ko ci laftar yu wa surutu tawbati sàtti tuub an nadaamatu réccu du moom loo xa dafa daan noonu la de tuub la wéyoon bañati ca dellu mukk te foo toll mu naqa di la loolu mooy tuub mooy attawbatu nasuux attawbatu nasuuxu mag ñi dañ ko firee loolu jafe na lool man de xamu ku mu yomb waaye man mënuma ko baar da xeer bi ñu jënd ca soy ga yëkkati ko teg ci yoonu koo xam ne kii ku ñu yoonu wuy ji ñu bettale ci koo wooteel nga yëkkati nga daw jëm ca moom yëkkati sa tànn teg ko ca bar de fer bi lakk nga ba lay lag ca sa sotoo ko jéede delloo naw tawbatan na soxna jafe na nag waaye daal lu mu ci doon yàlla nañu yàlla jëgal rek xuquqi nag suñu digganteeg moom yàlla nañu ko jëggal xuquqi nekk suñu diggante te mu ne yoonam nekku ci yàl nañu yàlla wuutu min xazaaini fadlihi wa juudihi wa karamihi jaxel ñu lépp al islam moo di inqiyaad الى اوامر الله وترك مناهيه لولي كقدر انت المسلم الحقيقي يلا نكو يلا دف ناخيتام اوتو كاي بو خابيني امنا ولا ام اسفر ام يا كارنا ني سوني غور غور لو اوتو سوني دغ ني جيمي لين فا دان لين فا جيمي سوني جامونو بينا سوني جامونو بينا ناني جابي بار بي موي سوني الاسلام ناني جابي بار اوتو بي نكو سوني الاسلام امنيكو ولا من كتف من يجب السفر بني سرين بي سرين بي دفن بي بقف جنة ستان يا خوية جنة في الله نرين في جنة من يات باب عند الله يعني كيف يطل في جامن أبو خمي بي دني وخن الليبر في تطال دو من أنك mo liber ke total bo xamni ni ngi jëme ci dajju bor ni yalla di san mo liber ci mudane wa tan tan ko ni ngi ci dajju bor na yalla yi na so yalla ne woon yata adda hudud allah faqad zalama nafsa la wakhbu yalla ne do bor ni ko ci wala da an ko yalla ne bop ma to no wala so lo ma yalla ñu yalla dello suñu ñepp tek ñu ci yoon wi nga xamne ci la suñu mucce la nek yalla ñu yalla dello ci yoon wi nga xamne suñu mucce la nek tabi'an wa matbu'an wa qalb kun kun tokko la mo xamne ko tok ra'isan wa mar'usan nangi len di watandiko lo juyok seni jekar ci sen jëmbi bokk rek waxatuma la kula ku ca doonul dara bëgg la duggal ci xel mo xamni bi do ko ju bokk ga nak waxatuma ku ne do lu dox ngor nanguko dina nanguko seni jekkar nañu taxaw xamlu liñu wara xam ci yalla ñew jaxamal len ko xamal ko njabot gi wala ñu wut ñu len di xamal ñu di len fay ñen xam sen dina xam yalla bala nga xam dina xam yalla yalla so xamul tawhid do ko xam diine so xamul fiqh do ko xam dañu ko xamé ba nopi kenn ku nak nañ la bay mazhab ba nga nak lamu la sant nga def ko sa bañ ko def armu xexa ko kenen bokku ma ngi ndi ngir dara neexuma wala neexul ci deug lolou kenn duko def diñu bokk tariqa way bokku ñu mu xaddam wala bokku ñu cheikh bu ñu jappé duma ko falé momi duma falé da dem ci su génné aduna sax neex la wallahi billahi sallahu ñi dund ci dund go xamni suñu yalla yëremul du baax ken sefatul dina bañ ken sefatul ngor bañ ken sefatul kolere laaj ken sefatul bokk laaj keur yu mag yo ci dem ñinga tekkali ko ñinga fale ñinga fale talibey takalante ken jubotul ken jubotul ken jubotul nan lañu jubok yalla ken xamuko xana yeurma dem seydou hadj may neena won man jey jamono bi ma nek bi ci dun gisuma ci diine ju yaakaaru xana yeurma ne yalla yalla nañu yalla defal sutura yeen jigeen yi ma ngi len di watandiku lo bu baakha baakha baax yu bari mi ngay wey yeen jigeen yi seri ngi ne ngi len di watandiku lo bu baakha baakha baakha baax ngeen yow wey ba ci joxante loxo gorgu benen yoon li ci yenen tibbi wax yepp insha Allah dana ñang ko wax benen yoon bin na ci insha Allah da na ñu ci benen yoon dana fi ñu ñu jangal leen loolu nan lañ koy wotati ko tax nan lañ koy bayé ak ko ko dina ci bëgg lan lañ ci wëndal dana di wax umul khayr ne ko lu nekk day wàññi ko man sama gis gis wàññi ko na dimbale ma yàg sarak yëpp si ngeen ma fekkat yi ci ànd ak seen i maram mu leen ma jox loxo ndax danañ ma joxale loxo te duma ko dëgg te sumay jot neexatu yooyu yëpp nañ ko gën a diis la nee nañu nee na nga ñu gën a diis waaye wattu leen diisu yàlla waaye nag wattu la diis diisu yàlla nañ andi leneen loo xam ne lii ñoo ko gën a diis yër kersa yal nañ ci yàlla musal te yéen di bi kat am na ndax su ko doon bayu mu ne koy bokkul ci diine ji te léeg-léeg nit fekk la ci béréb farafike jox la lox te man wax naa ko bind naa ko wax naa ko ci télévision wax naa ko ci rajo man nday maa ngi leen di ñaan ngeen dimbal yi ma ci yow man ko ci bëri ci di ko dox loxo bu ko kenn defati. Léegi yéen man ngeen di def leen laay dimbali la.